Het is toch gek om nu al veel te vroeg in tijd dit soort dingen betaald te maken en .doc af te schaffen. Ja, dat, als je dat zo snel roept, dan denk ik ook van, hey, merkwaardig. Mm-hmm. Het is zelfs in mijn visie zo merkwaardig dat, dat het vast niet zo erg is als het nu klinkt. Maar ik gebruik heel Google Apps niet. Ik ben zelf een hele erg LibreOffice gebruiker. En ik zie niet zozeer de voordelen van dat hele Google Apps. Als, ja, zie daarvoor wel de voordelen. Ik denk dat als je met groepen aan documenten werkt, dat het wel voordelen heeft. Maar ik ken het eigenlijk niet goed genoeg om daarover te kunnen oordelen. €50 per jaar is ook gewoon waarschijnlijk een goede prijs voor wat je ervoor krijgt. Dus dat... Oh ja, vergelijken met maar is het zo dat je geen Microsoft Word documenten kunt aanmaken of ook niet kunt openen? Ik denk dat je ze wel kan openen, maar dat je ze niet kan wegschrijven. Oké, okay, en kun je ze wel in iets anders wegschrijven wat heel gebruikelijk is? Als nu volgende week zien dat we uit ons nek lullen. Want heel soms als we ons op dit soort ijs begeven, dan maken we daar een fout mee. Dus bij deze roep ik het niet al te hard. Ik weet alleen dat de .doc afgeschaft is. Met de exacte details, omdat ik ook geen apps gebruiker ben, zijn maar even ontgaan. Ik vind het toch interessant dat betaald wordt op dit moment, maar goed. Ja, ik vind het een beetje bruut, laat ik zo zeggen. Als er gezegd dat de individuele gebruiker kan nog inloggen, ja, nou. Ja, maar wat gebeurt er straks met Gmail? Dat je niet meer kunt e-mailen. Nee, dat elke nieuwe Gmail gebruiker €20 per jaar moet betalen voor zijn Gmail account. Nou, dat lijkt me sterk. Er zijn namelijk zo verschrikkelijk veel gratis e-mail accounts. Mogelijk dat er bepaalde zaken wel betaald gaan worden. Het is toch niet zo dat je die massa hebt bereikt, zodat dat iedereen bij Google Apps blijft? Want jij gaat nu alweer naar LibreOffice. Nou, ik ben altijd bij... ik heb nooit het geld over gehad voor Microsoft Office. Het is namelijk ongelooflijk duur. En als eenvoudige gebruiker die ik ben, heb ik helemaal geen behoefte aan al die bijzondere features die het biedt. Zeker in complexe kantooromgevingen, de koppeling met Outlook. Dus voor mij was een eenvoudige tekstverwerker en een spreadsheet genoeg. Dus voor mij toen OpenOffice kwam, ben ik daar meteen mee aan de gang gegaan. Ja, ja, het is nu op die manier toch op een legale manier bezig te zijn. Ik heb vroeger wel de oude Microsoft Office 97 nog wel gebruikt, maar ja. En daarna overgestapt op LibreOffice. Ik vind het uitermate goed voor wat ik nodig heb. Mm-hmm. Oké. Okay. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat bepaalde mensen wel heel erg behoefte hebben aan de extra features die of Google Docs of een Microsoft Office biedt met alle extra applicaties en integratie met een goede agenda en een goed e-mailpakket. Jazeker. Mm-hmm. Maar niet voor mij. Best als we even bij Google blijven. We zien dat ze Snapseed hebben gelanceerd. Het alleen lijkt wel niet in Europa op je telefoon te kunnen krijgen. Er staat op, het zal dus wel op de App Store in Amerika alleen zijn gereleased of zoiets. Snapseed is een soort Instagram-actie, maar dan van Google. Dus ja, ze zijn de concurrentie aangegaan blijkbaar met het Instagram-systeem. En Instagram is wat? Ja, dat is de foto's sharen en maken wat nu door Facebook is gekocht. Dus okay. Er is daar blijkbaar een soort oorlog aan de gang. En nu is de vraag natuurlijk wat we allemaal moeten gaan doen. We moeten blijkbaar Google Snapseed gaan gebruiken. Ik weet het niet. Ik ben altijd blijven hangen in even een fotootje als bijlage in een e-mail stoppen. Mm-hmm. Of als het wat meer foto's zijn dan... Dat is echt van vorige eeuw. Je moet nog Instagram... Nou, ik wil niet mijn foto's met de hele wereld delen. Ik wil mijn foto's met een paar close vrienden en familieleden delen. Meer niet. Ik hoop dat, als je het op Instagram zet of aan Google geeft, dan ben je het kwijt. Dan is Google opeens eigendomhouder van jouw foto's. Mm-hmm. Ja, het is inderdaad twijfelachtig. Zeker als we straks weer opeens moeten gaan betalen voor Snapseed. Als dit de algemene trend is, dan gaat het toch een keer niet goed met Google, denk ik. Wacht even. Wat zeg je nu? Je ziet dit laten betalen voor Google apps, zie je als een signaal dat ze bij Google gewoon centjes nodig hebben? Nou ja, het is veel te vroeg. Dus het is op dat punt, denk ik, of het is het businessmodel. En dan is het dus steeds, als iets succesvol genoeg is, dan gaan we er gewoon mensen voor laten betalen. Het is natuurlijk al met Google Maps gebeurd, dat heel veel bedrijven dat op hun website zijn gaan integreren. En op een bepaald moment, toen dat echt succesvol was, half jaar geleden, heeft Google toen gezegd van ja, vanaf nu is het opeens, moet je betalen. Dus alle bedrijven die veel traffic hadden op hun Google Maps, dus eigenlijk gewoon... Ja, goed, dus dat is een aanpak. Maar dan zou je dus zeggen dat op termijn Skype en de alternatieven daarvoor ook betaald moeten gaan worden. Uiteindelijk wordt de cloud dus gewoon geld verdienen. Ja. Dat is ook niet onlogisch, toch? Nee, het is niet onlogisch, maar het is natuurlijk een gevecht tussen wat de gebruiker wil en doet. Wat er vrij is, wat er vrij komt. Want inderdaad... En als je groot bent, dan heb je macht. Ik krijg de laatste tijd geloof ik van allerlei mensen weer nieuwe social media site aanbiedingen. Dingen die ik helemaal niet ken. Mm-hmm. Die ik ook niet wil hebben. Ik zit niet eens op Facebook. Maar ik krijg allerlei aanbiedingen. En dan denk ik, ja jongens, wat komen jullie nou nog achteraan de rij nog eens met een social media site, ja? De grote jongens hebben het. Die gaan zich vergelijken met wat het kost. Ik bedoel, ik bel met Amerika. Normaal gesproken via een of ander codenummer. Is ook niet zo duur. Maar goed, bij Skype kost het helemaal niks. En ik kan me voorstellen dat ik uiteindelijk een dubbeltje per gesprek ga betalen. Dat heb ik er nog wel voor over ook. Mm-hmm. Maar geen 6 euro of 7 euro om naar Amerika te bellen. Dus je ziet dat daar geld in zit en dat ze dat gaan doen. Ja, logisch. Mm-hmm. Ja, nee, want ze moeten wel de grootste zijn. $50 voor per jaar of euro voor zo'n... Ja, ik vind dat nog tamelijk veel. Voor een bedrijf vind ik dat niks. Voor een persoon zeg ik 50... Ja. Kijk, iedereen kan tenslotte op zijn computer of op zijn mobieltje een alternatief downloaden. Er zijn genoeg programma's. Dat je lokaal je dingen doet en ja, samenwerken met anderen. Ja. Nee, ik zie het niet. Maar goed, wat is er verder voor nieuws, jongens? Want, Er komt een Nokia Lumia 620 voor $249. Daarmee is het de goedkoopste Windows 8 telefoon die er is. Het jammer is dat het nu al aangekondigd is voor begin volgend jaar. De vraag is dus of je wel nu een Nokia Windows 8 telefoon moet gaan kopen. Nou, dat is even de vraag. Maar je ziet het, dat in Amerika dat zwaardere model ook maar €350 was. Mm-hmm. En je ziet ook in Nederland dat de nieuwe modellen allemaal, behalve Nokia die dat dus op €600 of €500 houdt in vergelijking met de iPhone, maar daar heel veel marge weggeeft aan het kanaal en waarschijnlijk ook aan de providers. Nee, ik denk dat er een behoorlijke prijsdruk zit in dat stuk. Ik bedoel, ik heb zelf een LG Optima 6, weet ik veel, 5 gekocht of zo. Mm-hmm. En dat ding, dat doet het prima. Dat kost €149 en helemaal prima. Ja, zit alles 249 op. Begint toch eindelijk iets te worden, zou ik zeggen. Nee, maar deze was 149. Ja, maar... ja. En daar zit NFC in en GPS en alles wat je hebben wil. Kan er 32 gigabyte in stoppen. Ja, wat wil ik nog meer? Ja. Je wil Windows op je telefoon. Ik wil Windows op mijn telefoon. Ik kan nu toch ook Windows dingen lezen met dat Kingfisher software. Ja, maar goed. Er zijn toch wel echt mensen die dat... Ik roep nu een beetje als een grap, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat echt vinden. Dat ze vertrouwd Windows hebben ze toch al jaren op hun computer. Dus als ze dat nu op hun telefoon kunnen krijgen, want al die gekke dingen als Android en Apples. Er zijn dan een hele groepen mensen, denk ik, die toch voor... Die terugdeinzen voor die... Wat mij dat toch... mijn vriendin heeft er 100 uur aan besteed om op de smartphone over te stappen. Ik heb er toch wel 20 uur aan besteed. En ik vind nog steeds dingen van, ik denk, oh, dat is leuk. Ik kan erin praten en dan komt de tekst. En nou ja, goed, allerlei grappen en gollen. Vooral dat pennetje van die noot is heel interessant. Daar kun je mee schrijven. Nou, hartstikke leuk. Dus, maar het kost mij wel 40 uur. Mm-hmm. Als ik mij voor mijzelf 40 euro per uur reken, nou, dat is wat overdreven, maar 20 euro per uur, is dat toch weer 800 euro. Dat is zesvoudige wat ik voor het ding betaald heb. Dus als er een Windows ding zou zijn, wat gewoon helemaal direct niks leren, gewoon dezelfde interface. Mm-hmm. Ja. Alleen, het probleem is dat die telefoontjes, die werken dus met Windows 8. Dat moet je ook helemaal opnieuw leren. Ja, oké. Okay. Je moet één keer moet je leren over te stappen naar een smartphone. En vervolgens zijn die dingen allemaal wel een beetje hetzelfde. Althans, het principe is hetzelfde. Natuurlijk zijn er grote verschillen tussen Android en iOS en Windows Phone. Maar er zijn ook heel veel overeenkomsten. Ik denk dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn. Mm-hmm. Dus je moet even inderdaad leren om daarmee om te gaan. En daarna denk ik dat het verstandig is om voor een bepaald platform te kiezen en daar blij te blijven. Als je steeds overstapt, dan kost het inderdaad weer wat tijd om dat weer aan te leren. Maar ik denk niet dat het heel veel tijd gaat kosten als jij straks van je Android overstapt op Windows Phone. Als je dat echt noodzakelijk vindt. Dat gaat je niet weer 40, 50 uur kosten. Ja, en je hebt natuurlijk ook af en toe dat je per ongeluk je update van naar een heel nieuwe versie of een nieuwe versie van het operating system zet en dan je backup niet goed geregeld hebt en dan niet goed kan restoren en dus weer helemaal opnieuw moet beginnen. Maar dan gaat het ook steeds sneller. Dus het is net als met Windows, met gewoon lokale PC's installeren. De eerste PC deed je natuurlijk inderdaad 100 jaar over, maar dat gaat steeds sneller. Meerdere dagen, ja. Nu is het een paar uur inderdaad. Ja. Dan ben je volledig op en dus ik denk dat voor telefoons ook geldt. Dat gaat steeds sneller. Want je weet al dat je die Evernote moet hebben en die app en weet ik veel wat. In Nederland kan je nu RDO krijgen. We hebben het al eerder in de podcast over gehad dat er in Amerika RDO als Spotify tegenhanger gelanceerd was door de de ex-Skype boys. Nu komt het naar Nederland. Dus in Nederland en België kan je nu RDO installeren. Je kan een account aanmaken. Je kan 7 dagen gratis muziek luisteren, uittesten op je telefoon, op je computer. Ik zou zeggen, kijk er eens naar. Daarna kost het 10 euro per maand voor onbeperkt muziek streamen, net als bij Spotify. Ik weet niet of de keuze voor RDO op dit moment beter is. Ik denk dat het muziekaanbod iets kleiner is dan bij Spotify. Ik weet niet hoeveel er bij Spotify zit. Ik heb gezien dat er bij RDO ongeveer 18 miljoen muzieknummers zitten. Mm-hmm. Ja, nou, het klinkt in ieder geval voor de gemiddelde man dat ze in ieder geval iets van de juiste muziek te vinden is. Dus ik zou zeggen, probeer het eens uit. Oké. Ja, eventjes over je jaarabonnement van Google. Dat kost 40 euro per gebruikersaccount. En volgens de website van Webwereld is het de consumenten met een standaard Google-account. Ja, dus consumenten die mogen het ook nog gratis blijven gebruiken. Het gaat alleen om Google Apps for Business. Mm-hmm. Ja? Ja, als je dus inderdaad een eigen domein hebt en daar je Google Apps op wil installeren. Oké, dus het is niet zo'n hele brede move. Het is meer de top van de markt eruit romen. Ja. Ja, maar er zijn natuurlijk wel de mensen die nu het allemaal gedaan hebben. Die hebben natuurlijk wel ergens een domein hadden die liggen. En die hebben natuurlijk die hebben dat natuurlijk wel op hun domein gezet. Nou begrijp ik dat ze niet worden de bestaande gebruikers niet hoeven te gaan betalen. Maar het geeft toch een iets andere insteek natuurlijk. De mensen die dat nu hebben gedaan, de kleine bedrijfjes die gewoon dachten, nou, ik doe even 2 van die accountjes op een domein, die zullen ze niet snel opnieuw oplopen, zou ik maar zeggen. Denk ik, maar misschien willen ze die ook niet. Ik denk dat het te vroeg is. Oké. Okay. Goed. Er is weer een kwestie over het electronic, het medisch dossier, het EDP. Ja, EPD, wat is het? Electronic Patiëntendossier. Mm-hmm. Ja? Nou, dat was helemaal van de baan. Maar nu blijkt dat de verzekeraars dat aan hun artsen opleggen om dat toch aan te leggen. Dus die willen alleen maar werken met artsen die wel een EPD hebben van hun cliënten. Mm-hmm. Nou, dan zegt de minister van dat is niet zo en dat kunnen ze niet verplichten en dat mag niet. Nou, daar is al een discussie over. En een van de dingen die mij daarbij opviel is dat er in Amerika met die EPD's ontzettend gerotzooid wordt. Dat wil zeggen, ze worden gestolen. Ze worden door nalatigheid, door slordigheid van medische dingen, die laten een computer openstaan met een QR-code. Mm-hmm. Deze week 1,1 miljoen gegevens van Amerikanen lagen op straat. Ja. En nou blijkt dat daar toch in de helft van de gevallen dataverlies leidt tot allerlei soorten van identiteitsfraude. Van het stelen van geboortegegevens die dan passen bij andere creditcardgegevens. Maar in ieder geval, het is een zorgelijke situatie in Amerika. Dat die gegevens op straat liggen. En je kunt je natuurlijk voorstellen dat als op een gegeven moment dat soort gegevens bij noem maar wat verzekeraars gaan komen. Niet maar autoverzekeraars of wat dan ook. Die zeggen van, nou, oh, die meneer die is een beetje blind. Die heeft een bril van min 7. Nou, laten we dan maar eens de premie verhogen, ja? Mm-hmm. Ja, nou, ik zag het ook net met zo'n Cubaanse spion of zo. Die is op zoek gegaan naar een vrouw. Omdat hij als getrouwd persoon minder opvallend is. Is hij naar de kerk gegaan, naar de zondagskerk. Omdat hij daar dacht van, nou, daar kan ik het handigst zo'n vrouw vinden om mee te trouwen. Ja. Maar die kan je dan binnenkort natuurlijk ook gewoon uit deze dossiers halen. Ja. Dus het kan voor allerlei toepassingen worden gebruikt. En het lijkt me inderdaad naïef om te denken dat het niet gebeurt. Als ik dit net, dit zag ik toevallig net op televisie van de week. Voor zo'n vrouw die met zo'n spion getrouwd was. Maar goed, dwalen even af. Voor de... Ja, goed, dat patiëntendossier blijkt dus om allerlei redenen toch gevaarlijk te zijn. Al was het maar omdat toch blijkt dat de Amerikanen flink data, het woord datagraaien vind ik wel mooi, flink datagraaien in Europese gegevens, ondanks allerlei afspraken daarover. Kijkt de CIA en de FBI of wie dan ook, kijken in Europese gegevens. Misschien op het moment dat je een visum aanvraagt of wat dan ook, gaan ze toch eventjes je naam door het systeem gooien en kijken wie je bent. Dat zou dan via een Europese directive niet meer kunnen. Nou, daar is dan weer allerlei bezwaar tegen, want zegt dat directive, je moet het recht hebben dat je gegevens gewist worden. En dan zegt Facebook, ja, dat is hartstikke leuk, maar vanuit Facebook worden er naar allerlei andere sites en allerlei andere applicaties worden gegevens verstuurd. Die moeten het allemaal gaan volgen. En dat zou betekenen dat we veel meer gegevens moeten gaan vastleggen om dat mogelijk te maken dat we gaan wissen. Mm-hmm. Een beetje een ingewikkelde constructie, maar het geeft wel aan dat nadenken over wat je moet doen om privacy te beschermen niet zo eenvoudig is. Ja, want we hebben het nu over Nederland, maar we hebben het ook over Amerika. En het is nu zo dat er onderzoekers hebben gezegd dat de Patriot Act, dat die het mogelijk maakt om Europese data uit Europa, die vallen eigenlijk onder de Patriot. Patiëntendossier, elektronisch patiëntendossier, is ontwikkeld door een Amerikaans bedrijf. Mm-hmm. En als de overheid in Amerika de Patriot Act wil toepassen, natuurlijk wel, dan kunnen zij dus die gegevens opvragen, want het is een Amerikaans bedrijf. Mm-hmm. Ja, maar niet alleen dus, het wordt in het grote, in het algemeen wordt door die universiteitsmannen geroepen dat eigenlijk de Patriot Act dat mogelijk maakt om die data uit Europa in alle gevallen te krijgen. Of je ze dan ook echt krijgt, weet ik niet. Maar het is dan volgens de Amerikaanse wet in ieder geval, zijn dan al onze patiëntendossiers volgens mij inzichtelijk gemaakt. Ja. Maar ik vind het zo vreemd. Het ding was afgeblazen omdat het niet goed was. En daar wordt het dus via de achterdeur, via de zorgverzekeraars eigenlijk weer ingevoerd. Hè? Mm-hmm. Nou, ik heb dat. Er is natuurlijk het is natuurlijk gewoon een kwestie ook van alles. Als je natuurlijk als verzekeraar zegt, nou, deze mensen die doen netjes alles digitaal en alle facturen komen eruit en alles is inzichtelijk en die geven wij gigantische korting ten opzichte van mensen die dat allemaal niet doen. Dan kan je natuurlijk zeggen, ja, het is niet verplicht, maar de algemene trend is dan natuurlijk dat iedereen zo'n patiëntendossier gaat implementeren. Ja, zorgelijke situatie op zich vanwege dit soort privacy dingen. Dus we zullen ook in Nederland wel vaker gaan zien dat dat allemaal op straat komt te liggen. Ja, zoveel als het overheidsproject wat dus via en dan toch weer ingevoerd wordt. Rekeningrijden, toestanden, we zien dat. Wat een prutsers eigenlijk. Jongens, hoe is het gegaan? Wat mij interesseert is, hoe is het gegaan met de kerstverkopen in de States? Ja. Hebben we al een idee? Want we zitten nu Sinterklaas. Ja. Ik heb niet gezien hoe goed dat is gegaan. Want die cijfers die geroepen worden, die zeggen mij niet heel veel over het succes. Want jij hebt daar wel het over gezien? Nou ja, goed. Er was een verhaal over Sinterklaas verkopen. Hè? Mm-hmm. Het liep heel slecht eigenlijk, zeiden ze. En toen was er het verhaal van de laatste dagen dat het toch weer goed liep. En ja, natuurlijk is het aantal was ongeveer hetzelfde of groter. Ja. Maar de prijs per cadeau was minder geworden of zo. Dat was de algemene trend. Ja. Natuurlijk is er nog meer gekocht via internet. Hè. Weekamp zegt 23% meer omzet in geld. En gemiddeld zegt de brancheorganisatie Thuiswinkel 10% meer verkocht. De detailhandel zou toch denken dat er een stijging van een paar procent in zit. Ik vind die berichten altijd heel erg vaag, hè. Vooraf was het eigenlijk altijd van het gaat hartstikke goed. Want we gaan 10% meer omzetten en in de hoop dat de mensen naar de winkel gaan. Dan valt het tegen. En dan achteraf blijkt het dan eigenlijk wel een beetje zeg maar redelijk te kloppen. Ja, dat het ongeveer hetzelfde gebleven is. Mm-hmm. Ja, maar... ik kreeg vanuit Amerika ook het idee dat het ongeveer hetzelfde was gebleven. Maar misschien inderdaad met dezelfde idee dat er minder geld per... aankoop besteed is. Ja. Niet heel spannend. Niet heel spannend, maar natuurlijk wel een signaal van waar gaan we naartoe met de komende met de economie. Gaat het goed of gaat het slecht? Ja, het is in ieder geval niet dat we opeens de helft minder zijn gaan kopen. Dus wat dat betreft gaat het gewoon allemaal... kabbelt gewoon rustig aan door, zou ik haar zeggen. De doemscenario's voor 21 december zijn nog niet in zicht, toch? Nee, ik geef een feestje hier. Dan belde toch iemand op dat hij gas en zakken rijst mee zou brengen. Dus de doemscenario's zijn er niet. Nou, dat weet ik niet. Vanmorgen sneeuwde het hier. We hebben nu een 30 centimeter sneeuw hier in de buurt van Venlo. In Amsterdam sneeuwt het. Waar zitten wij allemaal? Ja, hier in Schagen sneeuwt het. Ja, ik zit in Finland en er ligt ook sneeuw. Ja, dus kijk, als dat doorgaat, dan... Ik weet het niet, het is de gedachte van een grote ramp, een grote omwenteling. Politiek gezien, het enige wat er echt zou kunnen gebeuren is dat er iemand in Irak of Iran met atoombommen gaat gooien. Hm. Ja, dat is het grote risico wat er op het moment in zit... Ik zie wereldwijd geen toename in aardbevingen. Of we hebben net weer volle maan gehad. Nou ja, dan zou je dan toch activiteit verwachten. Nee, er gebeurt eigenlijk niks. Dus we overleven 23 of 21 december. En het enige wat ik weet is dat de boekhandelaren daar ontzettend op hebben geïnvesteerd. Want er zijn natuurlijk heel veel boeken geschreven over de Maya-voorspellingen en dingen. En de boekhandelaren hebben daarin geïnvesteerd. En die kunnen ze dat, zeg maar, 24 december gewoon bij de rotsen gooien. En ik ken de Frontier-boekhandel in Amsterdam, die zich daar helemaal in specialiseert. Die hebben daar, die geven nu de boeken maar gratis weg. Oké. Okay. Wat moeten ze ermee? Mm-hmm. Niemand koopt nog een boek over de voorspellingen. Het is heel vreemd dat soort brede verwachtingen, eigenlijk waar iedereen op een gegeven moment... naar keek, er werden films gemaakt, er werden niet alleen boeken, maar van alle gebieden angstscenario's ontwikkeld. En dat dat een jaar later eigenlijk allemaal weg is. Ja. Ja, goed. Misschien is de mens niet te voorspellen. Misschien hadden ze toch gelijk, we zien het wel. Ja, en dat zie je dus ook, en dat, om toch weer om het ICT terug te komen. Doet Windows 8 nou goed of niet goed? Ja? Zelfs dat weten we nog niet. Je zou toch zeggen, dat zou na een anderhalve maand Windows 8, zouden we dat toch moeten weten? Nee, dat weten we niet. Microsoft zelf zegt dat ze er 40 miljoen verkocht hebben. En de berichten uit de markt zijn dat het hartstikke tegenvalt. En dat afgezien van de eigen servers, er nauwelijks tablets verkocht worden met Windows 8. Mm-hmm. Je ziet, wat we net al zeiden, is dat... Goed, dat kan met een prijs. Want de prijs, wat we net over die Nokia 620 zeiden, dat kan natuurlijk, als je dat met die service tablets ook gaat doen, of een opvolger, heel erg op prijs gaat mikken, dan kan je daar natuurlijk nog heel ver mee komen. Tuurlijk, maar dan daar is Nokia mee bezig. 2,49 voor een toch redelijk dingetje. Mm-hmm. Dat is overigens niet uniek. Hè? Er zijn via de grote outlets zoals Aldi, die ook smartphones verkoopt, kun je dingen voor €149 krijgen of €174. En dat zijn ook Android 4.0 of 4.1 dingetjes. Dus die prijsdruk zit er wel in. Aan de andere kant houdt Apple dus zijn prijsniveau op €4.99 of €5.99. En dat heeft Nokia denk ik geprobeerd met die eerdere modellen 920, dacht ik. En nu gaan ze naar 620 en dan gaan ze de prijs halveren, meer dan halveren eigenlijk. Mm-hmm. Ja, is dat angst? Is dat marktaandeelkoop? Of is de wereld gewoon toe aan een goedkopere smartphone? Ik weet het niet. Zoals in Engeland altijd zo mooi zeggen, you get what you pay for. Die goedkope telefoons zijn inderdaad heel goedkoop. En het zal misschien ook iets helpen bij de topmodellen. Maar die goedkope apparaten zijn ook precies dat. Heel erg goedkoop. Mm-hmm. Ja, maar dus, bedoel je dat ze ook technisch niet goed zijn? Nee, ze hebben een kleiner scherm. Ze hebben minder geheugen. Ze hebben niet zo'n krachtige processor. Niet zo'n krachtige grafische processor. Dus afhankelijk van wat je ermee wil, loop je denk ik alleen maar te erger dat het ding zo traag is en zo vaak vastloopt. En ja, nou, ik heb dus zo'n ding voor 149. Ik kan video's kijken, hij loopt nooit vast. Dus waar heb je het over? Ja, nee, dat is ook hier de vraag. Maar inderdaad, misschien als je hem vol met apps laat, dat je dan denkt, ja, ik kan hier geen normaal spel op spelen. Dat zou natuurlijk kunnen. Dat toch gewoon sommige dingen gewoon niet gaan. Maar dat er gewoon de grote massa gewoon heel tevreden is met het ding. Ja, want wat wil de grote massa? Ik heb toevallig naar zo'n lijst zitten kijken van de 50 de meest populaire apps. Nou, ik heb WhatsApp erop gezet. En toen dacht ik, nou, dan ga ik het lampje nog doen. Nou, dan heb ik dat lampje een kwartier aangezet en toen was mijn batterij leeg. Mm-hmm. Dus dat moet je ook niet doen. Dus die heb ik er maar weer afgehaald. Dat is heel leuk, in noodgevallen. Maar voor de rest kwam ik eigenlijk, ja, nu.nl en Telegraaf en allerlei kranten. En overal betaald kun je heel veel dingen doen. Maar en ik heb er een tekstverwerkje op gezet. En voor de rest doe ik niks. Wat moet ik met al die rare apps? Ja, muziek beluisteren. Nee, ik zet mijn eigen muziek erop en er zit een 32 gigabyte chipje op. Dus ik kan daar echt een wereld aan muziek en films op zetten. En dat kan ik goed zien. Mm-hmm. Dus Sorry, Luc. Je valt heel even weg. Heel even. Ik heb niet het gevoel dat het nou de spelletjes wil spelen. Absoluut. Ja? En er zullen heel veel mensen zijn die geen spelletjes spelen. Kijk, de meeste gebruikers komen toch uit de wereld dat ze een telefoontje hadden, een beetje sms'te en nu kunnen ze ook nog skypen. Nou ja, dat is dan goedkoop in de buurt van een wifi-punt met tante in Amerika bellen. En dat vind ik mooi zat. Ik hoef geen rekenmachine. Ja, rekenmachine zit er automatisch in en dat soort dingen. Maar ja, okay. Want wat is tegenwoordig een lullig dingetje dat heeft 8 gigabyte aan geheugen? Nou, daar kan je toch een heleboel in kwijt, of niet? Ik, voor mij is dat meer dan genoeg. Ja, nogmaals, hangt een beetje van wat je ermee wilt. Hè? Als je inderdaad alleen wat muziek luistert en nauwelijks wat apps gebruikt, behalve wat informatie opzoeken op internet, dan zit je goed. Maar doe je wat meer in een hogere resolutie of een hogere definitie, dan gaat het al heel erg hard met je opslag. Ja, goed, maar die ook die is niet heel duur tegenwoordig. Nee, dus maar... Dat... Goed, nee, maar zo'n 32 gigabyte chipje erin. En ik neem aan dat als er 64 gigabyte chipjes dat ze er ook in kunnen. Zo'n, dat past er allemaal in. Ik weet niet. Ik bedoel, het is nu toch in de hele wereld. Wat is het verschil tussen een hele dure professionele schroevendraaier en een goedkope schroevendraaier? Daar zit verschil tussen. Maar voor de gemiddelde gebruiker maakt het niet zo veel uit. Ja, ik denk dat we er met deze, in ieder geval met die Lumia 620, dan in ieder geval inderdaad zo'n goedkopere schroevendraaier te pakken hebben. Maar dat kan een groot succes worden. Oh ja, en Nokia moet wel. Hè? Het blijkt dat die duurdere dingen toch niet goed verkopen. Ja. Dat er van alle kanten kritiek komt op Windows 8. Omdat er toch gezegd wordt dat het in ieder geval voor de desktop een te snel aangepast ding is. Toshiba zei, ja, we hebben wel dingen op de markt gebracht. Maar die zijn eigenlijk te snel uitgebracht. We wilden allemaal op tijd zijn, maar het zijn geen goede dingen. Dus wacht even met Windows 8. Het zet niet door, in ieder geval niet in de desktopmarkt. En er wordt zelfs gezegd dat het aantal PC's, men had verwacht dat er dus toch nog een behoorlijk wat mensen een desktop systeem zouden kopen met de kerst, maar dat dat erg tegenvalt. Dat daar 21% minder systemen verkocht zijn in plaats van een toename. Nou, dat was eigenlijk de verwachting in de handel van nou, dan komt Windows 8, dan kopen ze allemaal een nieuw systeem. Ja goed, nou, ze hebben Windows de startknop weggelaten. Daar was natuurlijk het een en ander aan bericht over. Iedereen denkt van nou, laten we wachten tot Surface Pack 1. Misschien komt er dan een startknop in. Ja. Ja, maar het gaat allemaal over vertrouwen in de markt. Van wat geloven we in de economie? Hè, dus geven we geld uit of geloven we niet in de economie? En en natuurlijk heb je gelijk. En toevallig, ik geef een ander voorbeeld. Ik moest winterbanden hebben. Ja? Mm-hmm. Nou, die kan je dus in Nederland krijgen. Dan krijg je een set met aluminiumvel. Die kost €1000. Ja? Maar hier in Duitsland, waar ze verplicht zijn, kosten winterbanden €39 per stuk. Dus ik ga eens kijken van wat is dat? Nou, dat zijn verdomd, dat zijn ook Gucci-banden, ja? Mm-hmm. Dus niet een lullig merk of zo, Chinese band of zo. Nee, gewoon Gucci-banden die ik normaal bij de garage ook bestel. En daar kosten ze €120. En daar kost een set, maar dan moet je velgen hebben en dat soort dingen, kost €1000. En nu zou je dus met €150 plus het opzetten, voor €250 ben je klaar. Ik geloof dat verhaal van die kwaliteitsverschillen niet zo erg. Dat is, ja. Nou, ja, ik woon in Finland. Dus praat mij niet over winterbanden. Die zijn hier namelijk ook verplicht. En zeer hard nodig. En er zit wel degelijk groot verschil in kwaliteit. Hoe snel je de noppen verliest. Hoeveel lawaai die dingen maken. Hoe lang ze meegaan. Ja, achter. Maar dat is een ander soort winterbanden dan... Er zijn hier bladen die alleen zijn bestaan vanwege de winterbanden. Die echt alle ins en outs bekijken. Die zijn erg populair. En nee, ik koop geen banden van €39. Want opnieuw, je koopt wat je betaalt. Je krijgt rotzooi. Nou, heb je speciaal magazines die alleen over banden gaan in de Finland? Ja, gaan alleen over banden, ja. Ja. Over Nokia-telefoon, want je zijn geen bladen meer. Ja. Nee. Ah, Nokia was toch ook een bandenfabrikant? Er zijn Nokia-banden, die zijn erg goed. Die worden overigens niet door dezelfde fabrikant gemaakt die ook telefoontjes maakt. Maar ja, Nokia is een heel groot merk in Finland. Mm-hmm. Die van alles maakt. Van handdrogers, wc-papier, rubberlaarzen, autobanden. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel iets wat Nokia heet, wat iets maakt. Nokia is natuurlijk ook een grote plaats in Finland. Mm-hmm. Dus... Ja. Wat overigens heel geen relatie heeft. Het is wel interessant dat je zegt dat Nokia een bedrijf is dat allerlei dingen maakt. Een van de nieuwe entries in de Duitse e-reader markt is 3M via de Beagle. Ja, de Beagle is een goedkoop dingetje wat dan voor een tientje iedereen zou krijgen. Dat blijkt niet te kloppen. Het wordt alleen maar verkocht via providers en via uitgevers en dat soort dingen. Maar het bedrijf wat erachter steekt is 3M. En dat vind ik wel weer zo'n interessante ontwikkeling. Net zoals je zegt, Nokia maakt winterbanden. Nou, 3M is een bedrijf dat allerlei dingen maakt. En met name spullen die plakbanden, alles wat gekookt moet worden. Hè? Dus mm-hmm. papier, wat een... er is een groot verschil tussen wat jij zegt en wat de werkelijkheid is. Want het verschil zit namelijk in het feit dat er heel veel bedrijven zijn in Finland die Nokia heten, die geen relatie met elkaar hebben, die dus een groot aanbod aan producten hebben. Terwijl er ook bedrijven zijn zoals Procter & Gamble en 3M, die wel heel veel verschillende producten aanbieden. Maar met Nokia is het precies andersom. Er zijn heel veel bedrijven die Nokia heten. Dat zijn dus geen echte Nokia's, zou ik maar zeggen. Het zijn echte Nokia's, maar niet, die hebben niks van elkaar te maken. Oké. Nou ja, goed, maar in ieder geval dat verhaal van 3M vond ik wel interessant, omdat 3M is een bedrijf wat altijd heel erg goed geleid is. En als voorbeeld eigenlijk van, ik heb ooit nog eens industrial engineering gestudeerd. En die hadden er allerlei hele goede filosofieën. Een bedrijf, een fabriek mag nooit meer dan 300 mensen hebben. Ze werken in kleine units. Ze waren altijd heel erg met efficiëntie bezig en... hoe mensen met elkaar werken en werksfeer. En die zie ik nu plotseling via die Beagle, via de achterdeur eigenlijk de e-reader markt instappen. En dan denk je van, hey, is dat een geïsoleerde poging? Of is dat een heel breed doordacht idee om een reader van een tientje uit te brengen en daarmee de hele reader markt als het ware onderuit te halen? Ja, en dat kan, geloof ik, want ik heb laatst van KPN... Ik ben dan een beetje grotere klant van KPN, omdat ik een bedrijf had. Kreeg ik een brief en daar zat een beeldschermpje in met een filmpje. Ik heb het ding uit elkaar gehaald. Dat was gewoon een playertje met een 1 gigabyte chipje erin. En dat speelde gewoon. En dat zou je dus op KPN papier gedrukt en zo, maar je... Ik heb het uit elkaar gehad. Die zou dat kunnen herprogrammeren. Maar dat werd dus gewoon als weggever... sturen wij aan mensen een readertje. Ja? Ik heb ook in Amerika gezien... dat er een magazine... een gewone normale... libelle-achtig magazine... waar een reclame in zat. Een magazine over winterbanden bedoel je? Nee, het was in Amerika. Hè? Ja? Geen Finse winterbanden. Waar inderdaad gewoon echt een tablet-achtig ding in zit. Het is een LCD-scherm en een... inderdaad. En dat mag dus een paar dollar gekost hebben. Ja? Ongelooflijk. Ja. Weet je de prijs, heb je ongeveer de prijs gezien, Bart? Nee, dat was dus niet bekend. Dat was wel, waren wel weer websites die dat blad gekocht hebben en dat ding helemaal uit elkaar gehaald hebben en... zich aan vergaapt hebben aan wat allemaal niet mogelijk is. Mm-hmm. Dat zit dan inderdaad voor enkele dollars aan materiaal in zit. Materiaal. Ja, ik heb dat heb ik ook gedaan. Ik heb dat dingetje uit elkaar gehaald van KPN en dacht ik, wauw, dat is... Het feit dat andere mensen daar dingen over roepen, maakt jouw reclame uiting en jouw enorme investering de moeite meer dan waard, denk ik. Mm-hmm. Ja. Nou, we hebben ik vond het wel jammer op deze podcast weer dat ik toen ik een keer had laten vallen dat ik niet meer deed. Maar. Philips, nog even, was natuurlijk deze week in het nieuws dat ze een boete kreeg van 331. Nou, ze zijn weggekomen met 317 miljoen euro. Mm. Maar ze zouden oorspronkelijk een boete krijgen van 2,2 miljard, omdat ze samen met LG de markt voor platte schermen hebben zitten manipuleren. Voor gewone schermen. Of voor gewone schermen. Ja, want ze hebben dat al heel lang gedaan, die prijsafspraken. Voor ouderwetse beeldbuizen hebben ze dat heel lang volgehouden. En ze hebben dat op golfbanen hebben ze dat met elkaar besproken. Want het is dus speciaal kwamen ze daar met z'n allen samen om prijsafspraken te maken op een golfbaan. En daar is ook een document van uitgelekt met zelfs de tekst erbij dat dit document nooit moest uitlekken. Dus... Ja, dus het is duidelijk dat ze ontkennen ook niet dat ze het gedaan hebben. En ze hebben ook meegewerkt aan het onderzoek. Dus, maar dat heeft toch, ze zijn natuurlijk wel nu in hoger beroep gegaan. Want je wil natuurlijk 317 miljoen euro is niet helemaal niks. Nee, dat is fors. Maar dat al die bedrijven, want als je dan kijkt wie er allemaal op de golfbaan stonden, dat ze dan toch ook wel best wel bijzonder. Dat op dat niveau toch ook allemaal gewoon doorgaat. Gebeurt dat nu ook nog steeds? Wat gebeurt er nu allemaal op de golfbaan, denk je dan? Ja, ja. Het was best wel... Ja, dat er gewoon een hele berg met elkaar aan het praten waren. Omdat het is Philips, Samsung, LG Electronics, Panasonic en Toshiba. Maar ik bedoel, zijn ze dan gestopt in 2007 om met elkaar op de golfbaan te staan? Of hebben we nog meer van dit soort prijsafspraken? Ja, ze praten tegenwoordig via Google Plus, denk ik. Ja, maar dat wordt dan weer bewaard. Hè? Dus ik denk dat men daar voorzichtig mee is. Maar er worden op allerlei gebieden worden prijsafspraken gemaakt. Dat is jammer dat ze dat niet via Vodafone hebben gedaan. Want die is toch net een heel jaar opslag kwijtgeraakt. Ja. Kun je nog herinneren, begin dit jaar was er een grote brand. In Rotterdam ergens. Waardoor veel problemen waren met de netwerkdekking. Ja, toen hadden we een storing. Maar en daar zijn ze een jaar kwijt. De backups stonden dus, dat ook dat in diezelfde ruimte werden de backups bewaard. Die een jaar lang alle mobiele gesprekken. Plus een half jaar alle verbindingen. Dat is verloren gegaan in die brand. Maar dat op dat niveau kan gebeuren. Dat je gewoon je backup naast je apparaat zet. Dat doen de gewone MKB-mannetjes nog niet eens. Nee, maar goed. Nou, dat is niet waar hoor. Want als je een brand hebt in je pand, heb ik wel eens gehoord dat je gauw je boekhouding naartoe moet brengen. Ja. En vooral zorgen dat je boekhouding verbrandt. Want dat is toch heel handig. Huh? Nou, het probleem inderdaad is dat de backups in hetzelfde pand werden bewaard als de apparaten waar de backups van getrokken werden. Oh. En ja, dat is in vele gevallen voldoende als de apparatuur stuk gaat. Maar als je gebouw door brand beschadigd raakt, dan heb je een wat groter probleem. Maar was dit ook het plan? Moest er iets vernietigd worden? Want ze hebben toch een verplichting om iets ze zijn verplicht bij wet om die gegevens te bewaren, ja. Mm-hmm. Dus wat voor consequenties het feit dat ze dit zijn kwijtgeraakt gaat hebben, daar ging het artikel verder niet op in. Maar het gaat natuurlijk over de gegevens van het jaar ervoor. Mm-hmm. Dus nu kun je ook gaan afvragen, even in mijn aluminium hoedje op, hoe is die brand ontstaan? Is die ontstaan omdat er op die gegevens iets stond wat absoluut niet naar buiten mocht komen? Mm-hmm. En is daardoor dat pand in de fik gezet. En dan moet je wel heel veel inside informatie hebben om ook te weten dat ze de backup ernaast zetten. Of was er... Ja, misschien toch al die gesprekken vanaf... Was altijd al uit het die, pand. Die golfbaan natuurlijk. Nee, ze hebben telefoon naar jou geluisterd. Dus ze kwamen meteen aanrennen met die backup natuurlijk. Ja, ja. Om hem erin te... Zet die deur open! Laat die deur open, ja. Nou, ik weet niet of we dat ooit boven water gaan krijgen. Oké, goed. Ik heb ondertussen wat meer over Cyber Monday sales. Ja, nou, vorig jaar was het 33% omhoog en dit jaar is het 26% omhoog. Mm-hmm. Over 133% natuurlijk van vorig jaar. Dus het stijgt nog steeds als gekken. Wel ook behoorlijk meer. Als de stijging omlaag is, terwijl er toch steeds meer online gaat gebeuren en plaatsvindt. Dan is dat percentage een stuk lager dan zou moeten. Dan wat je verwacht had? Ja. Als het vorig jaar 33% was. Maar we zitten meer in de crisis en nu 26%. Dat is dus in aantallen mensen of de aantallen bestedingen is dat meer als vorig jaar in geld in ieder geval. Hè? Ja, oké. Er wordt meer besteed. Maar mensen zullen denk ik meer online besteden. Omdat je daardoor je deur niet uit hoeft. Daardoor je makkelijker de goedkoopste prijs kunt vinden. Dus ik denk dat alleen maar meer mensen online gaan shoppen en minder naar de winkel gaan. Dus als het stijgingspercentage afneemt, dan is dat geen goede indicatie, denk ik. Nou, ik denk dat het toch... Dat, ja, maar denk op een bepaald moment is er ook niet dat er een eind komt aan die stijging. Ik bedoel, we denken dus allemaal, sommige mensen vrezen dat uiteindelijk alle winkels verdwijnen en alles via internet gaan. Maar we moeten ook wat te doen hebben, hè? Ik bedoel, ik had wat dames op bezoek en zo. En die gaan dan toch nog steeds naar... hier in Duitsland heb je kerstmarkten, waar je echt alleen maar vette worst en zooi kan kopen. En dan gaan ze weer... Wel, er zijn een hoop producten die je nooit... Die nooit alleen maar online verkocht gaan worden. Met name dingen die je draagt. Kleding, ja. Schoenen. Echte persoonlijke dingen. Die moet je proberen, die moet je voelen. Die moet weet je, niet, ik, dat kan een prijs als het boeken, duur wordt. Elektronica, andere mediabestanden, dat is toch. Dat gaat denk ik echt heel erg hard op naar bijna alleen maar online verkopen. Mm-hmm. Wat ik eigenlijk zelf wel eigenlijk nog verwacht, is dat er toch wat. Wij gaan dan heel moeilijk naar een of andere slager die geweldig biologisch vlees heeft. En het is gewoon echt vele malen lekker dan uit de supermarkt. Maar zou het niet zo zijn dat er een soort markt is voor dat je dan ook gewoon echt geweldig vlees en geweldige producten kan kopen online. Zodat je zeker weet dat je dat hebt. Want al die specifieke slagers en mensen die echt geweldige dingen maken. Dat is nog best wel lastig om in je schema in te passen, moet ik zeggen. Dus ik zie daar... Niche markets, maar daarmee zit weer het delivery probleem. We hebben natuurlijk nog steeds geen goed... delivery probleem en een cd'tje of een maar dan kunnen wel smartphone boxen gemaakt worden waar vlees in vervoerd kan worden wat gewoon vers blijft natuurlijk gekoeld op boxen. Ja, maar kun je je voorstellen dat de aflevering daarvan als je niet thuis bent een probleem is? Wat doen ze met die zooi dan? Vers vlees, niet bevroren. Ik verwacht dat er in de toekomst iets moois op bedacht wordt. We gaan het allemaal zien. We zijn aan het eind van de podcast. Iedereen bedankt voor het luisteren. Er is weer een Geo Freedom Day. Op geofreedomday.nl kan je de datum nakijken. Ik zie op mijn links dat er de oude data van 2010 nu in mijn beeld staat. Dus ik zou zeggen, ga eens kijken op de Geo Freedom Day. Op geofreedomday.nl. Iedereen tot volgende week. Ja. Doei. En sneeuwschep. Goeie. Doei.